け fly away 体中に広がるパノラマ駆け蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 3年後の5月12日午前10時ごろ南の都の南西9キロ地点の島に世界を恐怖のどん底に陥れる2体の人造人間が現れる。謎の少年トランクスはそう伝え未来へと帰っていった。悟空たちはその決戦に備えそれぞれ修行を始めた。そして3年、恐るべき運命の日がついにやってきた。果たしていかなる戦いが悟空たちを待っているのか。気配を持たぬ殺人鬼、どいつが人造人間だ。 Cyborgi przybywają. Nie warto się tak śpieszyć, mamy czas. Zachowaj energię, przyda się. Słusznie. Jak myślisz, Songo, czy zdołamy pokonać te cyborgi? Skąd mam wiedzieć? Nigdy ich nie widziałem. Poczekajmy, aż je spotkamy. Zachowujesz olimpijski spokój. Zazdroszczę ci. Choć jestem przekonany, że mamy dość siły, by pokonać wroga. Nie mogę pozbyć się złych przeczuć. O czym myślisz? Pamiętaj, szatanie serduszko, przede wszystkim nie szarżuj. Jeżeli zginiesz, wraz z tobą stracą moc kryształowe kule. Tato, widziałeś? To Krillan. Krillan, zaczekaj, lecę do ciebie. Ależ ty urosłeś. Witaj. Cześć. Co się z tobą działo? Dawno się nie widzieliśmy, nie dawałeś znaku życia. Wiedziałem, że wkrótce się zobaczymy. Szkoda tylko, że w takich okolicznościach. Powiem szczerze, trochę się denerwuję. 9 kilometrów od stolicy. To musi być ta wyspa. Jest stosunkowo duża. Niedobrze. Miasto jest naprawdę wielkie. Trzeba odciągnąć cyborgi jak najdalej od miasta. W przeciwnym razie narażeni będą niewinni ludzie. Słusznie. Wyczuwam dwie bardzo duże energie w okolicy góry. To na pewno Yamsza i Bulma. Lećmy tam. Nie myliłem się, to Songo. Jesteśmy tutaj. O co chodzi? Spóźniliście się. Bonjour Bulma. Bonjour Bulma. Coucou. Qu'est-ce que tu as grandi? Ależ ty urosłeś. Prawdziwy z ciebie nastolatek. A to kto? Bulma, je crois. To nie jest odpowiednie miejsce dla ciebie i dziecka. Będę się tylko przyglądać. Nie martw się, chciałam tylko zobaczyć te cyborgi na własne oczy. Potem odlecę. Nie tyle twoja obecność mnie dziwi, co to, co trzymasz w ramionach. Czyje to dziecko? Wiedziałem, że w końcu wyjdziesz za Yamszę. To nie jest moje dziecko. Co takiego? Rozstaliśmy się 2 lata temu. Uśmiejecie się, gdy wam powiem, kto jest ojcem dziecka. Założę się, że szczęśliwym tatą został Vegeta. Prawda, Trunk? Skąd wiedziałeś? Nikomu nic nie mówiłam. Chciałam wam zrobić niespodziankę. Nikt nic nie wie. Ja też nic nie wiedziałem, po prostu zgadłem. A poza tym jest bardzo podobny do Vegety. Skąd wiedziałeś, jak ma na imię? Jestem aż tak genialny? Chyba jestem jasnowidzem. Songo wszystko odgadł. To jest syn Vegety? Gdzie on się podziewa? Nigdzie go nie widzę. Nie odpowiem ci, bo sama nie wiem. Nie mieszkamy razem. Powinien wkrótce się zjawić. Nie obawiajcie się, zbyt długo czekał na ten dzień, żeby wszystko przegapić. Wcale się o to nie martwię. Zostawiłem po drodze Kaoza. Tak będzie lepiej. Nie przeżyłby tej walki. Przepraszam, która godzina? W 9:30. Jeszcze 30 minut. Lepiej wracaj do domu. Chroń dziecko. Tu jest zbyt niebezpiecznie. Nie martw się. Kiedy tylko ujrzę cyborgi, odlecę stąd. Niecałe 30 minut. Trunk, dziadziuś zrobił ci nową zabawkę. Na pewno ci się spodoba. Z pewnością Bulma wzięła go, by pokazać sąsiadom. Robi to bez opamiętania. Trudno, jest taka dumna ze swego syna. Jest taki milutki, czarujące dziecko. Ciekawe, jak zareaguje, gdy mu to dam. Oh oui. Kuchi kuchi kuchi kuchi. Kuchi kuchi kuchi. Krillan, ty też powinieneś spróbować. Ja? A co mam robić? Sam się śmieje. Nawet nie zacząłem. Ktoś się zbliża. Co? To nie wróg. W takim razie to Vegeta. Lepiej późno niż wcale. Niewiele brakowało. Mm. y agir. W samą porę. Tu viens pour te battre avec nous? Będziesz z nami walczył? Je suis venu te Przywiozłem wam czarodziejską fasolkę. Karine. Oh, no, merci. Dzięki, merci. Co za gest. Je vois que Karine ne nous oublie pas. Bon, eh bien... Powodzenia. Attends. Poczekaj, nie chcesz walczyć? Jeżeli macie zamiar zginąć, proszę bardzo. Ja nie mam ochoty. Trochę to dziwne. Słucham? Minęła już dziesiąta i nic. Nie wyczuwam żadnych negatywnych fal w pobliżu. Ja też nie. Zostaliśmy nabici w butelkę, chodźmy stąd, szkoda czasu. Mieli się zjawić około dziesiątej, jest dopiero 20 po. Poczekajmy jeszcze chwilę, w końcu się zjawią. Nie wyczuwam żadnej wrogiej energii. Gdyby byli tacy mocni, wyczułbym ich obecność na odległość. Co to? Jaskiniowiec. Coś tam się rusza. To coś zaatakowało jaskiniowca. A teraz zmierza ku miastu. Gdzie on jest? Widziałeś, co to było? Nie, zbyt szybko przeleciało. Dziwne. Żadnych negatywnych fal. Nic z tego nie rozumiem. Przecież mamy do czynienia z cyborgami. One nie mają jaźni. No jasne. Masz rację. Gdzie one są? Nie możemy ich namierzyć. To normalne, nie mają duszy. Musimy polegać tylko na wzroku. Proponuję, byśmy się rozdzielili. Podtrzymaj to dla mnie. Jeszcze jedno. Jeżeli się na nich natkniecie, nie atakujcie samotnie. Ty, Son Gokan, zajmiesz się jaskiniowcem. Trzeba mu pomóc. Dobrze. Ruszajmy. Gdzie one mogą być? Ale ze mnie idiota. Trzeba było poprosić Tronka, by je opisał. Gdzie one są? To nie był sen. Widziałem, jak wylądowałeś. Co panu jest? Jakieś kłopoty? Widział pan jakieś dziwne stworzenia? Bardzo dziwne. Na pewno? Ty jesteś dziwny. Ja? Jak się czujesz? Co za potwory? Odnajdę was. Nie wymkniecie mi się. Nie do wiary. Wpadł do wody. Panowie też to widzieli? Nastąpił wybuch. Nic pan nie widział? Czyś pan głuchy? Z drogi, proszę stąd odejść. Nie słyszy pan? Mam pana rozjechać? Dziwny facet. Słyszałem krzyk. Namierzył nas człowiek dysponujący wielką energią. Zbliża się. Czy twój wykrywacz jest popsuty? Nie, C20 działa jak należy. Ja też namierzyłem tę energię. Dotychczas nie trafiłem na taką moc. To musi być Songo. Są niedaleko stąd. Ale gdzie? Hej, ty, nie bój się. Kto zabił tych ludzi? Jakieś dwa dziwne potwory. Były tu kilka minut temu i zniknęły. Jak to? Muszę uprzedzić innych. To nie Songo. Nie odpowiada danym. Nazywa się Yamsza. Jest jednym z wojowników Songa. Trzeba go złapać. Będzie dobrym źródłem energii. Jak mogę ich uprzedzać, skoro nikogo nie namierzyłem? Czy ktoś nie widział pary dziwnych stworów, które zaatakowały tych niewinnych ludzi? Nie Macie coś wspólnego z... Jak na to wpadłeś? Cyborgi. Co się dzieje? Nie mogę się ruszyć. Cyborgi, zgodnie z przepowiednią Tronka, zjawiły się na Ziemi. Zaatakowały ludzi. Yamsza jest ich pierwszą ofiarą. 次回ドラゴンボール Z 冷血20号の悪逆非道悟空怒りの超変身。